Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. Med velopstået midtvejsvalg i USA kan investorerne i U46 koncentrere sig om den sidste runde regnskaber, hvor vi herhjemme skal tage imod tal for blandt andet AP Møller Mærsk, Genmap og Torm. Jeg er Pernille Indgaard sammen med Lars Svendsen fra Aktieinfo. Får du de næste 10 minutter et overblik over de vigtigste begivenheder i aktiemarkedet for uge 46. Velkommen til, hr. Svendsen. Tak for det. Vi siger farvel til en uge med et amerikansk midtvejsvalg, og først så fik vi et lettelses rally gennem aktiemarkedet. Det sætter sig lidt denne her fredag. Hvordan skal vi forvente, at markedet åbner mandag morgen? Hvis du lytter til dit børsknæ. Med forbehold for, der kan ske mange ulykker i verden, som ikke ved, hvad er. Men så tror jeg egentlig, at det bliver meget pænt, altså at nu fik vi klaret det der valg. Jeg tror ikke, der kommer et rebound i USA, en ny optur, men at det vil køre sådan, holde niveauet. Ikke? Og så kan pengene måske begynde at gå til Europa og få interesse for os, også fordi at Trump jo straks har indledt en faktisk ret alvorlig krig med at fyre justitsministeren Sessions, hedder han. Mm. Og dermed, at man, det ser ud som om, han vil stoppe sin egen undersøgelse mod ham, og altså Mueller laver mod, hvad han har lavet af tidligere ting og sager. Hvordan han havde snakket med Rusland under valgkampagnen? Ja, tilbage i 2 år før. Ikke? Mm. Men altså det der med, at han gør det allerede dagen efter, og det vil jo sige, det har jo ligget simpelthen klar i ovnen, og så snart valget var overstået, fordi det kunne jo fuldstændig have skabt ballade. Fordi så ville alle jo vide, at man er nødt til at prøve på at begrænse hans magt. Men altså det, vi er i tvivl om, det er jo ikke nogen hemmelighed, at Donald Trump har haft et rigtig dårligt forhold til sin justitsminister rigtig længe. Det er så en ting, men den her fyring er måske også at stille en kæppe i hjulet på, på Mueller-undersøgelsen, og måske en retssag, der ligger og venter på Donald Trump, rigsretssag. Ja, præcis, og det er jo det, der gør, at når du spiller ud på den måde, hvis det er ligesom det, som det bliver til, det kan vi jo så ret hurtigt finde ud af, fordi det hele går sådan meget stærkt. Det er ligesom om, at han har ventet så længe på at få komme i gang med den her, at få fjernet den risiko mod ham selv, ikke? Det er jo det, det handler om. Det handler om ham selv. Det handler jo ikke om noget som helst andet. Det er jo et stort ego-show. Men der kan du sige, at der bliver kongressen jo, hvor republikanerne og flertal, jo udfordrer meget, fordi og der er der ikke nogen, der er sikker på, at du er partiloyal. Fordi han er jo i virkeligheden ligeglad med partiet. Han har jo nærmest erobret det. Så derfor kan du sige, at der kan jo komme voldsom strid på kryds og tværs af det hele, hvis han ruller videre med den mod at få stoppet undersøgelsen mod ham selv. At kan virkelig være noget, der kommer til at lamme det politiske system, fordi der kan der altså godt blive faneflugt i kongressen, og nu har demokraterne været til landet, så det er lidt, at man begynder at lege med ilden her. Det er jo heller ikke særlig godt, hvis vi skal tænke på den her dialog, der foregår mellem Kina og USA. Handelskrig, hvis der er rod i eget hus i USA, så har de måske for travlt til at tale med kineserne. Ja, og det er jo også det, man kan jo frygte. Vi har jo øvrigt haft en fornuftig mand derovre fra Nykredit, som jo sagde det, at man kan jo frygte, at hvis han bliver får mindre frihed, handelfrihed hjemme på grund af politiske forhold, flertalsforhold, at så vil han blive mere udadreagerende. Ikke? At manden er udadreagerende, det er vel hans psykologiske diagnose, men handelskrig med spændingen, kaldt man det vel med Kina, den får nok ikke lov at gå helt amok. Vi har faktisk lige i sidste uge talt, vi har ikke talt om noget program overhovedet, men der kom nogle handelstal fra Kina, og de må jo så dække oktober, og fordi de er meget hurtige på tallene derude, og de vidste jo faktisk, at eksporten var steget, og importen steg endnu mere, og det er jo så også nu, hvor de sælger varer afsted til julesalget i USA. Det tyder ikke på, at der er nogen kinesisk industri er ramt på den faktiske udskibning endnu, men det handler jo så om ordreindgang og hvordan udsigten er sådan noget. Ikke? Man styrer hele sin virksomhed fremadrettet. Ikke? Men altså handelstallet var sådan set ikke spoleret af handelskrigen nu, så det er ikke ramt rigtigt. Det rammer fremad, men det rammer ikke fysisk nu. Men det er jo så på makroscenen. Det lyder så om, Lars Svendsen, at den amerikanske politiske situation er ikke færdig med at ruske rundt i jer aktionærer. Hvis vi tager på den korte bane, det er jo sådan en strømning, der ligger og har ligget et stykke tid. I næste uge har vi budgetforhandlinger, et budget, der skal på plads for Italien. Europas tredje største økonomi er det, hvis man tager Brexit med i den ligning. Har det nogen betydning for jer investorer? Ja, det har det, hvis der bliver ballade på rentemarkedet, men det er via rentemarkedet, det handler om. Vi er på aktiemarkedet sådan ret pænt langt fra Italien, for deres aktiemarked betyder ikke så meget, og den afsætning, som virksomheder har til Italien, har heller ikke så stor vægt. Vi har jo stort set i Danmark, har vi stort set kun en Royal Unibrew, som er meget stor i Italien, men ellers er der ikke så stor betydning på det plan, så det handler mere om kan det give sådan grus i maskinen i hele Europa, ikke? Men der tror jeg altså, at det er begrænset, og vi kan nok ikke, vi har været bange, blevet bange for det en gang før, så nu tror jeg nu her, og vi ved, at de er, EU er på, siger jo, at de vil ikke acceptere deres budget. Så jeg tror, at aktiemarkedet holder sig nok fri for panik denne her gang. Jeg tror mere på det punkt, at det er England og Brexit, du skal kigge på, fordi det nærmer sig en eller anden grad af færdiggørelse, og det forleden dag kom det jo frem, at der findes til synes en eller anden masterplan, som nogen har opdaget over, hvordan det her skal sættes i søen, og altså sådan medieplanlægningen af det, og det er jo sådan en hel masterplan, som skal rulle frem til, at det bliver færdig i løbet af en måned. Så det tror jeg mere, det er der, du kan få sådan en makroindflydelse, ikke? Men, men hvis vi lige må tale med Amerika, fordi pointen er jo også den, at hvis USA går politisk i udu for alvor, så vil der jo blive usikkerhed om det, og så vil pengene formentlig også gå til Europa. Så det er jo også et argument for, at Europa kan få et year-end rally. Så vil jeg forstå. Ja, for det virker som om, at nu har vi haft den værste oktober i mands minde på aktiemarkedet. Altså lyder det som om, at I sådan har fundet en fælles historie i markedet, jeg er med Storlagsvens, der hedder, at i hvert fald Europa skal opad for resten af året. Ja, det tror jeg også kommer til at ske, men det er jo klart, at når der er så mange, der er lange i USA, som der er, og det kan man virkelig se også på fangeaktier og det der, så skal de der, dem der er hurtigst på aftrækkeren, de skal jo ligesom nå at slippe ud. Og det er jo formentlig det, du laver sådan et kamufleret tilbagetrækning, hvor du ikke opdager det før, at de har skiftet over. Og det er jo amerikanske, store amerikanske managers, og det er jo blandt andet Goldman Sachs og Morgan Stanley, at de vil, tror jeg, vil dukke op som store investorer i Europa lige pludselig, og så begynder de at fortælle en historie om, at Europa er et fantastisk sted at være. Og så den historie har du fortalt sig. Længe, Lars. Men det er jo altid det er jo et åbent spil om, hvor de kaster deres penge hen. Nå, i næste uge, der får I også travlt med at holde øje med regnskaber. Vi er stadigvæk Q3, tredje kvartals regnskaber, der suser om ørerne. Man kan sige, nu var vi lige i Kina, JD.com, den store handelsplatform, kommer med tal i næste uge. Og det er altså på søndag, den 11.11., der er den store, ja, verdens største shopping-event går ned. Single Day hedder det i Kina. Det er så, ja, det er også 10 års jubilæet for den event. En event, som kinesiske Alibaba, lancerede i sin tid. Det er altså på søndag, at især kineserne går shop amok. Så må vi se, om det kan nå for nogen indflydelse på JD.coms tal, der kommer i næste uge. Herhjemme, Svendsen, måske mere interessant for de danske investorer, AP Møller Mærsk, Genmap, der kom med et godt fase 3-resultat på deres blockbuster, der er Alex, i samarbejde med Revlimid, som går godt i USA. Det kom ud her 30. oktober. Nu må vi se, hvordan det ligger i det regnskab, der lander her i den kommende uge. Du er måske mere AP Møller Mærsk interesseret? Ja, for også fordi jeg giver mig op, den aktie, jeg ikke rigtig beskæftiger med, men hans salg og så videre, det er jo nærmest kendt via Johnson & Johnson, så... Ja, det er Maps, ja. Ja, giver mig op, ikke? Så jeg tror ikke, at han kan overraske så meget, og det andet er jo så udviklingsforhold, om det får lov at blive udvidet, brugen af det og sådan noget, så salget bliver større fremover. Men AP Møller bliver spændende, fordi vi har lige haft lige pludselig, vi har haft både Costco ude fra Kina, og så har vi haft... Hapag-Lloyd, ja. Og det tyder altså på, at containermarkedet har haft klaret sig noget pænere igennem tredje kvartal, og olieprisen, det er jo en meget stor udgift, det er jo lidt over 20% af omsætningen, der ryger lige over i olieudgifter, den er jo blevet noget mere medgørlig, og AP Møller er jo ikke længere selv olieproduktion, så nu bliver han ramt af olieprisen, ikke? Så jo, det ser ud til at gå, men ikke godt, men altså AP Møller kommer jo ud med et år, hvor indkapitalen måske bliver forrentet med et par procent, ikke? Det er jo altså noget, og hans gode gamle norm var 10%, ikke? Så dengang inden verden gik amok, så de tjener jo utilstrækkeligt med penge, men det er altså det er jo ikke sådan, så de bløder, vel? Vil du købe en AP Møller Mærsk aktie i den kommende uge? Jeg vil sige, at han er nede fair value, sådan hvis man siger, hvad er langsigtet, hvis han skulle sådan teoretisere over til 10.000, så han koster 8.500, men men jeg vil vente lidt, fordi der er stadigvæk øvl og bøvl, og hele det der handelskrig, altså hver gang der er nogen, der siger handelskrig, at det bliver værre, så går det jo ud over ham, ikke? Det ved vi godt, så nej, jeg giver dig tid. Giver dig tid. Onsdag altså AP Møller Mærsk, der kommer med tal, det gør Genmap også. Mandag, der er det Skov, der åbner ballet. Tirsdag får vi blandet Ambo, skal også blive interessant. Ja, onsdag AP Møller Mærsk og Genmap, torsdag Mette Brandt, Torm, Sinan Pharma i din portefølje også, Svendsen, kommer også med tal, og så lukker vi ugen med NKT, og så har vi altså også et italiensk budget, der skal på plads under den kommende uge, så rigtig god vind i markedet.